Eucharistijos priėmėjas. Pirma, kas gali priimti komuniją? Šventąją komuniją gali priimti visi, kurie yra pakrikštyti, turi intenciją ją priimti ir tam nėra kliūčių. Nekrikštytieji, nors tobulų gailesčių ir būtų įsigiję pašvenčiamąją malonę, negali priimti komunijos. Netroškimo, bet vien tikrasis arba vandens krikštas įgalina žmogų priimti kitus sakramentus. Bažnyčia draudžia duoti šventąją komuniją tiems, kurie dar nėra atėję į protą ar yra jo netekę, taip pat tiems, kurie tą dieną jau yra priėmę komuniją. Komuniją draudžiama duoti tiems, kurie dėl kokių nors priežasčių yra bažnyčios ekskomunikuoti, interdiktuoti, dėl savo viešųjų nusikaltimų yra netekę garbės, šiaip nedorai gyvena, kol pasitaisų bei atitaisų duotą papiktinimą pagal kanonų teisės kodeksą. Neleidžiama duoti komunijos kūdikiams ir vaikams, dar neatėjusiems į protą, ir nuolatiniams veferočiams. Pagarba sakramentui reikalauja, kad jį priimantieji turėtų sąmonę ir suvoktų, kas jis yra ir kaip jam pasirengti. Tie, kurie gimė kurčnebyliai ir kurių dėl to nebuvo galima parengti, yra prilyginami kūdikiams. Todėl ir jiems komunijos negalima duoti, nes jie neturi reikiamos sąmonės. Pagarba Eucharistijai reikalauja, kad ji būtų duodama tik tiems, kurie ją gali priimti, nekeldami pavojaus išniekinti. Čia paprastai turima omenyje ligonius. Savaime suprantama, išniekinimo pavojus turi būti rimtas, o ne tariamasis. Pavyzdžiui, ligoniai, kurie smarkiai kosti, jei tik bent protarpiais nurimsta, šventąją komuniją gali priimti, o esant mirties pavojui net privalo. Tas pat pasakytina ir apie tuos, kurie dažnai vemia. Ir jiems komuniją galima duoti, jei tik jie nurimsta, ir galima pasitikėti, kad šventuosius pavidalus galės nuryti. Kliedintiems, jei tik jie turi sąmonės prašviesėjimų, komuniją galima duoti, ypač esant mirties pavojui. Ligoniai nustoja sąmonės yra prilyginami kūdikiams. Todėl jiems neleistina priimti komunijos. Išimtis darytina tik tuomet, kai jie rodo norą ją priimti ir galima pasitikėti, kad jos neišniekins, pavyzdžiui, išmesdami iš burnos. Doro gyvenimo asmenims visuomet reikia leisti priimti komuniją, jei nėra priešingų įrodymų. Daug blogiau yra su tais, kurie gyveno nedorai, buvo atšalę religijos dalykuose, jiems abejingi ir netikėtai neteko sąmonės, pavyzdžiui, nusigėrę, primušti, pašauti, ypač nusikalstamo darbo metu. Tokiems asmenims komunija paprastai yra atsakytina. Savaime suprantama, jiems reikia teikti pagalbą kaip mirštantiesiems, bet duodant ne komuniją, o tik sąlyginį išrišimą ir paskutinį patepimą. Tiems asmenims, kurie turi ne visišką sąmonę ar protą, bet nėra bepročiai, taip pat tiems, kurie dėl senatvės yra taip suvaikėję, jog sunkiai atskiria dvasinę duoną nuo kasdienės, komuniją galima duoti. Jie paprastai nesukelia jokio išniekinimo pavojaus, mirties atveju jiems reikia duoti ir velykinę komuniją. Antra, pirmoji komunija. Pirmajai komunijai taikomos šios taisyklės. A. Vaikams, kurie dėl savo nesubrendimo šio sakramento dar nepažįsta, komunijos teikti negalima. Tokiais paprastai laikytini visi vaikai iki 7 metų amžiaus. Be abejo, pasitaiko išimčių, bet jos yra retos. B. Esant mirties pavojui, vaikams šventąją komuniją galima duoti, jei tik jie jau sugeba atskirti eucharistinę duoną nuo paprasto maisto. Tokį sugebėjimą vaikai paprastai parodo jau apie 6, kartais net 5 metus. Tokiems vaikams atsidūrus mirties pavojuje, jų globėjai ar klebonas privalo rimtai ištirti jų subrendimo būklę ir jei tik galima teikti komuniją. C. Jei nėra mirties pavojaus, yra būtina, kad vaikai turėtų gilesnį religinį supratimą. Jie privalo būti susipažinę bent su tomis tiesomis, kurios yra būtinos išganimui, tai yra su vadinamosiomis keturiomis tikėjimo tiesomis, ir sugebėti maldingai bei su pagarba priimti šventąją komuniją. Tokį pažinimą bei sugebėjimą vaikai dažniausiai parodo jau apie 7 gyvenimo metus. Nuo šio amžiaus juos pradeda saistyti ir pareiga priimti komuniją, ypač velykinę. D. Apie vaikų subrendimą ir tinkamumą komuniją išsprendžia klebonas, nuodėmklausys su tėvai ir globėjai. Trečia. Sąlygos vaisingumui. Kad komunija būtų priimama vertai ir kad ji būtų vaisinga, reikia A. Kad jos priėmėjas turėtų pašvenčiamąją malonę. Eucharistijos sakramentas gyviesiems, todėl ją priimantiems yra būtina pašvenčiamoji malonė. Priimti komuniją turint sunkią nuodėmę būtų didžiausia šventvagystė. Toks priėmėjas netik neturėtų iš komunijos jokios naudos, bet būtų vertas skaudaus pasmerkimo, kurį šventasis Paulius vaizduoja šiais žodžiais. Kas valgo tą duoną ar geria viešpaties taurę nevertai, tas bus kaltas viešpaties kūnu ir krauju. Tas valgo ir geria savo teismą. B. Kad visi, kurie jaučiasi sunkiai nusidėję, prieš tai atliktų išpažintį. Nors tobulas iš meilės Dievui einas gailestis naikina žmoguje sunkią nuodėmę ir įdėgė jo sieloje pašvenčiamąją malonę, bet vien juo tenkintis negalima. Sunkiai nusidėjusieji prieš komuniją turi atlikti išpažintį. Tobulų gailesčių galima tenkintis tik tada, kai nėra nuodėmklausio. O šventąją komuniją reikia priimti. Tridento susirinkimas visų griežtumų pabrėžia. Ne vienas, kuris jaučiasi sunkiai nusidėjęs, nors ir labiausiai gailėtųsi, neturi artintis prie šventosios Eucharistijos, kol nėra atlikęs išpažinties. C. Išpažintis labai patariama visiems, kurie tik rengiasi komunijai, nors ir nebūtų sunkiai nusidėję. Išimtį sudaro tie, kurie dažnai priima šventąją komuniją. Jie gali tenkintis, kas 2 atliekama ar net ir retesnė išpažintimi. Išpažintis yra tinkamiausias būdas užsitikrinti pašvenčiamąją malonę ir pasirengti komunijai. Ketvirta. Pasirengimas kūnu. Eucharistijos priėmimui reikia pasirengti ne vien tik sielą, bet ir kūnu. Todėl A. Einantieji prie Dievo stalo turi būti padoriai apsirengę. To reikalauja pagarba šiam sakramentui. Juk Eucharistijos stalas yra gražiausia puota. Kiekvienos komunijos diena tikra šventi. Todėl reikia šią dieną vertinti. Moteris neturi artintis prie Eucharistijos stalo, būdamos apsinuoginusios taip, jog įžeistų padarumo jausmus ir papiktintų kitus. Kariškiai neturi artintis su ginklais, nes meilis puotoje neprivalo žvangėti ginklai. B. Besiartinantiems prie Eucharistijos privalu apsišvarinti. Savaime suprantama, kūnas ir drabužiai nesudaro kliūties vaisingai priimti komunijai, bet pagarba sakramentui reikalauja švaros ir puošnumo mėnesinės ar pirmosios dienos po gimdymo, net naktį turėti santuokiniai santykiai, jei tik jie buvo padorus, nekliudo priimti komuniją. Penkta. Natūralusis pasninkas. Priimantiems komuniją nuo vidurnakčio, tai yra nuo 24 valandos, reikia būti nieko nevalgiusiems ir negėrusiems, kitaip sakant, jie turi būti išlaikę natūralų į pasninką. Reikia, kad dangaus duona būtų priimta prieš priimant kurį kitą maistą. Todėl bažnyčia yra nustavę, kas nėra išlaikęs natūraliojo pasninko, neturi būti prileistas prie šventos komunijos, nebent tik esant mirties pavojui. Kanonų teisės kodeksas. Tačiau naujasis popiežiaus Pijaus 12 potvarkis nurodo, kad cheminių priemaišų neturintis natūralus vanduo eucharistinio pasninko nelaužo. kas rimtai abejoja, ar buvo kas nors po vidurnakčio suvalgyta, tas gali priimti šventąją komuniją. Abejojant natūraliojo pasninko sulaužimu, nėra reikalo susilaikyti nuo Dievo stalo. Vidurnaktis prasideda, kai laikrodis pradeda mušti 24 valandą. Valandas galima skaičiuoti pagal vietos, vidurio Europos ar bet kuri kita vietos įstatymų nustatytą laiką, pavyzdžiui, žiemos ar vasaros laiką. Kanonų teisės kodeksas. Šešta, pasninko sulaužimą. Natūralų į pasninką sulaužoma, kai ten nors suvalgoma ar išgeriama išskyrus natūralų vandenį po 24 valandos, vis tiek ar tai padaroma su sąmonė ar be jos. B. Suvalgoma ar išgeriama ką nors iš tokių dalykų, kurie yra žmonių laikomi valgiu ar gėrimu, išskyrus žinoma natūralų vandenį. Tokie dalykai yra tai, ką organizmas suvirškina. Nesuvirškinimai daiktai, pavyzdžiui, geležies gabaliukai, stiklas, sausio vaisių kauliukai, medžio gabalėlis siūlas ir panašiai, nėra valgys, nes šių daiktų organizmas negali suvirškinti. C. Valgomas ar geriamas daiktas patenka į burną iš išorės. Valgyti vadinasi imti ką nors į burną iš išorės. Todėl, jei praryjama iš vakaro tarp dantų užsilikusių maisto gabalėlių, iš liežuvio ar iš burnos tekančio kraujo, burnoje susidariusių seilių, tai natūralusis pasninkas nesulaužomas, nes praryti daiktai nėra iš išorės. D. Praryjamasis daiktas paimamas kaip valgis ar gėrimas. Pavyzdžiui, jei praryjamas netyčia į burną patekęs uodas, musė pasninkas nesulaužomas. Nesulaužo pasninko ir tie, kurie įkvepia valgio ar gėrimo garų, kvapo, rūkalų. Visa tai nėra nei valgis, nei gėrimas. 7. Komunija valgius ar gėrus. Kad būtų galima priimti šventąją komuniją valgius ar gėrus, reikia būti mirties pavojuje. Mirties pavojus yra tada, kai bijoma, kad ligonis gali greitai numirti. Nėra būtina, kad jis merdėtų ar kad mirtis būtų neišvengiama. B. Būti tokioje būklėje, kad mirtis tikrai grėstų. Jei ne dėl ligos, tai dėl bet kurios kitos priežasties. Tokioje būklėje yra, pavyzdžiui, pasmerktieji mirti ir mirties nuosprendžio ir laukia mirties nuosprendžio įvykdymo. Kariai mobilizuojami į karą ar eina į kautynes. Vadinasi, šiais atvejais galima priimti komuniją, nors būtų gerta ar valgyta. Šie atvejai tikrai prilygsta mirties pavojui dėl ligos. C. Kad reikalas apsaugoti Eucharistiją verstų duoti komuniją valgiusiems. Tokios aplinkybės kartais susidaro, kai yra pavojus, jog įsiverš tikėjimo priešai ir išniekins Eucharistiją. D. Kad ligonis dėl savo ligos negalėtų išlaikyti visiško eucharistinio pasninko. Pagal naują popiežiaus Pijaus 12 patvarkymą, ligoniai net ir vaikštantys, kurie dėl savo ligos negali be didelių sunkumų išlaikyti visiškai eucharistinio pasninko, gali ko nors išgerti, išskyrus alkoholinius gėrimus. Taip pat gali priimti tiek skystus, tiek neskystus vaistus, tik svarbu, kad skysti vaistai nebūtų alkoholiniai, o neskysti, kad nebūtų paprastas valgis. Neturis nieko bendro su ligos gydymu. Reikia, kad ligoniai besinaudoja šiomis privilegijomis turėtų nuodėmklausio pritarimą. Minėtomis privilegijomis gali naudotis ir sergantys kunigai, net ir negulintys, kurie nori laikyti šventas mišes ar tik priimti šventąją komuniją. Kad būtų speciali dispensa. Popiežius Pijus 12 atsižvelgdamas iš šių dienų reikalavimus, nuo visiško eucharistinio pasninko dispensuoja tuos tikinčiuosius, kurie be didelio nepatogumo negali jo išlaikyti. Todėl jie gali ko nors išgerti išskyrus alkoholinius gėrimus, tik ne vėliau kaip vieną valandą prieš priimdami šventąją komuniją. Minėta didelį nepatogumą sudaro šios trys priežastys. Pirma, varginantis darbas pradėtas dar prieš priimant šventąją komuniją. Tokie yra fabrikų, susisiekimo įstaigų bei priemonių nuolatiniai darbininkai, kurie pasikeisdami dirba dienomis ir naktimis. Taip pat tie, kurie iš pareigos ar iš meilės artimui budi naktimis. Pavyzdžiui, ligonių slaugytojai, naktiniai sargai ir kita. Ir kiti. Taip pat ir tos gimdyvės bei šeimininkės, kurios prieš ateidamos į bažnyčią jau ilgas valandas yra dirbusios namų ruošos darbus. Antra, vėlesnis šventosios komunijos priėmimo laikas. Tokie atvejai esti, kai tikintieji gali turėti kunigą tik vėlesniu laiku, pavyzdžiui, misijose ar šiaip parapijose, kur yra mažai kunigų. Panašiai yra ir su moksleiviais, kurie ryte eidami į pamokas norėtų priimti šventąją komuniją, bet yra nepatogu vėl sugrįžti į namus papusryčiauti. Šiuo atveju jie gali priimti šventąją komuniją papusryčiavę. Valgis turi būti skystas. Trečia. Ilgokas kelias į bažnyčią. Kelias laikomas ilgoku, jei bent 2 km einama pėsčiomis. Vykstantiems susisiekimo priemonėmis kelias privalo būti atitinkamai ilgesnis. Norintys pasinaudoti minėtomis privilegijomis privalo gauti nuodėmklausio pritarimą. 8. Komunija popietinėse šventose mišiose. Aplinkybėms reikalaujant ir vietos vyskupui leidu, šventos mišios gali būti laikomos ir popietiniu bei vakariniu metu, tik ne anksčiau kaip 16 valandą. Tikintieji nori per tokias mišias priimti šventąją komuniją, gali įprasto valgymo metu vartoti, atsižvelgdami į vietos papročius ir alkoholinius gėrimus, kaip antai vyną, alų ir panašiai, bet tik saikingai. Tačiau likerių ir kitokių svaiginančių gėrimų vartoti negalima. Šios rūšies pasistiprinimas turi baigtis ne vėliau kaip likus 3 valandas iki šventosios komunijos, bet ir po šio pasistiprinimo dar galima vartoti skysčių, išskyrus bet kokią alkoholinių gėrimų rūšį. Likus 1 valandai iki šventos komunijos. Reikia pasakyti, kad tikintieji paprastai tik vieną kartą per dieną gali priimti šventąją komuniją. Todėl, kas tos pačios dienos ryte priėmė šventąją komuniją, tas negali tos pačios dienos vakare vėl ją priimti. Kanonų teisės kodeksas. 17 metų. 9. Minėtų privilegijų taikymas kunigams. Kunigai, nors ir nesergantys, bet turintys pakankamą priežastį, gali prieš laikydami mišias ko nors išgerti, išskyrus alkoholinius gėrimus. Vieną ar daugelį kartų, bet tik ne vėliau kaip 1 valandą prieš prasidedant šventoms mišioms. Toji pakankamo priežastis yra a. vėlesnis celebravimo laikas, pavyzdžiui, po 9 valandos. B. sunkus pastoracinis darbas, pavyzdžiui, kai jau nuo pat ankstyvo ryto arba ilgai dirbama šį darbą. C. ilga kelionė, pavyzdžiui, apie 2 km eita pėsčiomis. Aišku, besinaudojantiems susisiekimo priemonėmis kelias turi būti proporcingai ilgesnis. Pat pasakytina, kad kunigai, kurie laiko 2 ar 3 mišias pertraukomis, gali pirmosiuose mišiuose išgerti abliucijai panaudotą vandenį, nes tuo eucharistinio pasninko nelaužo. Jei kas iš neapsižiūrėjimo abliucijoje panaudotą vyną tas vis tiek dar gali laikyti 2 ir 3 mišes. Jei kas iš neapsižiūrėjimo abliucijoje panaudotų vyną, tas vis tiek dar gali laikyti 2 ir 3 mišes. Tačiau tie, kurie laiko 3 mišes be pertraukos per kalėdas ir vėlinės, privalo laikytis likšiolinių abliucijos taisyklių. Kunigai laikantys popietinės mišės eucharistinio pasninko atžvilgiu laikosi tų pačių privilegijų, kuriomis naudojasi visi kiti tikintieji, priima šventąją komuniją per popietinės mišės. 10. Dažna komunija. Dėl dažnos komunijos, tai yra tokios, kuri priimama jei ne kasdien, tai bent keletą kartų per savaitę pasakytina štai kas. Ji labai patartina ir palaikytina. Jau visuotinis tridento susirinkimas išreiškė pageidavimą, kad tikintieji, dalyvaudami šventosiuose mišiuose, priimtų ne vien dvasinę komuniją, bet ir sakramentinę. Šį pageidavimą ypač karštai palaikė popiežius Pijus X, kuris dažną komuniją ne vien pagyrė, bet aiškiai aptarė ir labai palengvino jos prieimimo sąlygas. Šių dienų bažnyčios kanonų nuostatai šiuo klausimu yra tokie. Reikia skatyti tikinčiuosius, kad jie stiprintų save Eucharistijos duona dažnai, net kasdien prisilaikydami apaštališkojo sosto šiam reikalui išleistų dekretų, kad šventųjų mišių dalyviai priimtų ne vien dvasinę, bet ir sakramentinę komuniją. Šventasis Tomas, aiškindamas bažnyčios mintį, pridurė, šis sakramentas yra dvasinė duona, todėl kaip žemiška duona imama kasdien, taip dera kasdien imti ir šį sakramentą. Suma teologika. B. Jos vaisingumui reikalinga pašvenčiamoji malonė ir gera intencija. Net ir tie, kurie ne visada turi pašvenčiamąją malonę, gali artintis prie Dievo stalo. Be abejo, nuolatinė malonės būsena labai pageidautina. Tačiau pakanka, jei pašvenčiamoji malonė turima, kai komunija priimama. Todėl kartkartėmis net laisvesnio gyvenimo asmenys, jei tik jie rodo aiškių pasitaisimo ženklų, gali dažniau priimti komuniją. Gera intencija glūdi tame, kad komuniją norima imti ne dėl žmonių akių, ar šiaip iš kokio tuštumo, pavyzdžiui, kad neišsiskirti iš draugų ar pažįstamų, bet dėl Dievo, kai norima jam labiau patikti, arčiau su juo susijungti, apšiau gauti ant prigimtinės paramos. C. Čia reikia laikytis nuodėmklausio patarimų bei nurodymų. Dažna komunija turi savo istoriją ir nuostatus, kuriuos geriausiai žino nuodėmklausis. Todėl reikia tartis su juo bei laikytis jo nurodymų. D. Dažna komunija palengvina pelnyti gausius atlaidus. Visi, kurie bent du kartus per mėnesį atlieka išpažinti, gali gauti visus per savaitę pasitaikančius atlaidus, nors jiems gauti yra įsakyta išpažintis. Tokia pat privilegija naudojasi tie, kurie kasdien priima komuniją ir jie gali gauti visus per savaitę pasitaikančius atlaidus be atskiros išpažinties, vadinasi, pakanka eilinės išpažinties. Šios privilegijos nenustojama, nors kartkartėmis vieną kitą dieną nuo komunijos dėl rimtų priežasčių ir susilaikoma. Pagal kanonų teisės kodeksą.